بسم الله الرحمن الرحيم. اور اولاد نیک ہوتی وہ ہے جس کے اندر تین صلاحیتیں ہوں. پہلی صلاحیت جو والدین کی خدمت کو اپنی زندگی اور آخرت کی بلندی کا راز سمجھتا ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول معراج پہ گئے، قرآن کی تلاوت سنی، پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثة بن النعمان، یہ حارثة بن نعمان ہے. وکان ابر الناس بامی، روئے زمین پر اس جیسا کوئی انسان نہیں جو ماں کی خدمت کرتا ہو. کائنات میں سب سے زیادہ یہ ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے. اللہ نے اجر کیا دیا ہے؟ پڑھتا قرآن دنیا میں بیٹھ کے ہے، اس کی تلاوت سے جنتی میں محظوظ ہو رہے ہیں. یہ ہے نیک اولاد. دوسری نیک اولاد کی نشانی کیا ہے؟ اس کو تھوڑی سی کڑوی بات نہ سمجھیے گا. زندگی گزارتے وقت بیوی کی خواہشات، اولاد کی خواہشات اور ماں کی خواہشات جب آپس میں گڈ مڈ ہونے لگیں تو ترجیح ماں کی خواہش کو دینی چاہیے. جو مرد ایسا کرتا ہے یہ نیک بیٹا ہے. اگر آپ بیوی کو 5000 روپیہ خرچ دیتے ہیں، مال اللہ نے دیا ہے، تو ماں کے ہاتھ پہ تم کیوں نہیں رکھتے؟ تم کہتے ہو اس نے کیا خرچ کرنا ہے، اس کے ہاتھ سے صدقہ کرواؤ اور یاد تو کرو کہ یہ تمہیں پالا اور دعائیں کر کر کے اس بلندی پہ پہنچایا کس نے ہے؟ انہی والدین. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب سوال کیا گیا کہ من احق الناس بحسن صحابتی، سب سے زیادہ میری خدمت کا، میری نیکی کا، میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اموک ثم اباک. تین مرتبہ ماں کا نام لیا، چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا. اور حدیث کہتی ہے رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما، جس نے رب کو راضی کرنا ہے وہ والدین کو راضی کر لے، جس نے رب کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کر لے. اور بلکہ حدیث کہتی ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانہ دروازہ اور سب سے بڑا دروازہ وہ باپ ہے. چاہو تو اس کی حفاظت کر لو، چاہو تو اس کو ضائع کر لو. تیسری نشانی نیک اولاد کی، جو اولاد والدین کی زندگی میں اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد والدین کے لیے دعا نہیں کرتے، وہ صالح اور نیک بچہ نہیں ہے. کیوں؟ سلف صالحین کے پاس ایک شخص آیا، کہتے بتاؤ میں نیک ہوں کہ نہیں؟ کہتے اللہ ہی جانتا ہے، میں تو غیب نہیں جانتا. کہا نہیں بتاؤ آپ. کہا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا، میرا بھی ایک سوال ہے. کہتے کون سا سوال؟ کہتے بتاؤ والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ کہتے کرتا ہوں. کہا پھر تم نیک ہو؟ کہا کیا مطلب اس سوال کا، اور آپ نے کیسے مجھے نیک کہہ دیا؟ کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو تین کام ایسے ہیں جس کی نیکی قیامت تک اسے ملتی رہے گی. ان صدقت جاریہ، اس نے جو صدقہ کیا، جو صدقہ جاریہ ہو گیا، او علم ينتفع به، کسی نے علم سکھا دیا، بیان کر دیا، لوگ اس سے نفع لے رہے ہیں، او ولد صالح يدعو له، اور تیسرا جس نے اپنے بچے کی تربیت کی، جو بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے. ولد صالح، نیک بچہ وہ ہے، یدعو له، جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے.